Bitiyor beni itin teki. Uğraşıp durur da vaktimi çalamaz, boşa serzeniş. Kolla kendini, gücüme güç katıyor, her gün daha da ileriye gidiyorum. Birileri bana haset ediyordu, umrumda değil, ben kovalıyorum. Alıştan artık ben sokağı açtım, kendimi ateşe attım. Onlar yapamaz dedikçe daha da çok hırs yaptım. İnadım inatlı giderek esaslı işler başardım. Hep tersine koşarım aşarım engeller, hep başa gelenler felaket olsa da sonu güzel. Kulağıma gelir yaptıkların, aklıma takılır yalanları. Nasıl sinirimi bozan planların, çocuk koynumda geziyor yılanlarım. Ama ne yapalım kahpelik olayları, kolay olmasa olmasın kazanmamız. Zaten alıştık artık biz yorulmayız, inan alıştık artık biz yorulmayız. Mevzuya koşar iç işe yaramaz, medet umarlar hap bu salaktan. Hedef arıyor şu soysuza bak, kasetin büyüyende taht kuracak. Kurulup düşünde sayıkla adımı, çabala durmadan olaya hazırım. Kolaya kaçıp da dağıtma paranı, yakarım seninle birlikte kalanı. Derim en ufuz sever asetim, söyle aklında ne var? Kıskan, söylesene ne bu nefretin? Derim en ufuz sever asetim, söyle aklında ne var? Kıskan, söylesene ne bu nefretin? Gecenin köründe görünmez cevherim, ödül vermekteyim seferi, çölünde göğüs germekteyim. Dövüşmek her şeyim önümde, diz çöküyor devler ellere önünde dil döküyor. Pis ödüyor tonlar iş görüyor, devran pis dönüyor ve lakin dönüyor. Bakışlar artık eskisinden farklı, hedimiz esaslı, karşılar kapıda bizi en ağrı. Sevgilere balkı yerinize, sizin hepsini denedim. Rezilliklerime rezillik ekittim, beni iyiye gitmekten midir nedir hiç etkilemedi beni dediklerini. Şoför koltuğunda kadınlarım, yıkar algıları yazdıklarım. Artık ayıktınız yargıda ısırız, yanlış yapıldı mı katıldı tavrımız. Ama ne yapalım çalınmış hayatımız, kalanlarla yaşamaya çalışırız. Şuna bıraktıkça karışırız, alış alışmayanlarla kapışırız. Mezara kadar düşünme kafanda ne varsa yaşa, gülümse ceset torbasından bana. Bütünleş hayatla yaparak, hata yaparak yıkandım ateşte baştan aşağı. Çıktım tüm savaşlardan inanarak, beşikten mezara kısa yollar var. Işık hızında organizasyonlar, onlar anlar kaygısına kapılmam. Anlatır orada olanlar bolca ne yaptığımı ardımdan. Boş yaparlar ancak, onlara zamanımı çaldırmam. Korkmak için az gerekir, tüm gücünle saldırma. Derim en ufus eder asetim, söyle aklında ne var? Söylesene ne bu nefretin? Derime nüfus eder asetin, söyle aklında ne var? Kıskan. Söylesene ne bu nefretin? Derime nüfus eder asetin, söyle aklında ne var? Kıskan. Söylesene ne bu nefretin? Derime nüfus eder asetin, söyle aklında ne var? Kıskan. Söylesene ne bu nefretin?